پختو بدی تاریخ کے خلق دیر اختلاف تھے ہو اول چا رومی دے اکان عبدا مؤمنا صالحا وملکا عادلا واما ثانی فکان مشرکا وکان وزیر فیلسوفا فاین هذا من هذا لا یستویان ساخیال دلانے سکندری رومی اگر نیک دے اور سکندری یونانی سڑے ناکارا دے اور سکندری رومی پہ بارکی ددی اولاد کی چادہ اشارویلو قد کان ذل قرنین جدی مسلمن ملکن تدین له الملوک و تشدو بادشاہو لول بادشاہ بتنا یردل بلغ المشارق والمغارب یبتغی اسباب امر من حکیم مرشدی سفر کر جنوبی شمالی فرعا مغیب شمس اند غروبها فی عین ذی خلب وسائط حرمدی خطو کے من بعدہی بلقیس کانت امتی ملکتم حتی اتاہ الہدہدو دوگ دا خبر دا تیشوا نو دا ذوالقرنین رومی دے لا ذوالقرنین یونانی دا سکندری رومی دے لا یونانی اب دی کی اختلاف دے دل پر البدان خستباز کرے ویسرنا کان ذوالقرنین عدید ذوالقرنین زکوی چھ دے دا قرنی شمس اے دا مغربی سفر او دا مشرقی سفر دا دوارے کرو دل پا دے تا ذوالقرنین پی لکی دانا چخ کرے وی او دا دل بدا خبر دا قلو آیا دیتا ساتلو علیکم منو ذکرا زر دے چلو علم زفتا سبان دے منو دا ذوالقرنین نا ذکران سا خبری دا نصیحت اوز غوط کے دا نصیحت کا انا مکننالو فلارزی بشک مگا زیور کو دل رپ دیزمکا واتینا من کل شن سببا اور کل منگ دیتا داری او سننا سامان دا ضرورت سببا سامان دا ضرورت چرا اسباب یادیو اور نور علماء لکی لکا تسیل من کل شئین سببا علما و فاما پویا ور کریوا اور دا کل شئین خراغل دے استغراقی حقیقی ندے بلکہ دا استغراقی اضافی دے من کل شئین اے یحتاجو فی اصلاح ملک ہی التفسیر کبیر ہر اشے چدے پاگی کی محتاجو دا ملک اصلاح دے پارا فاتبا سببا اور پسیش دے دیو لاری دارن بے سفر دے حتی اذا بلغا تردی چدے ورسید مغرب شمسی زید پٹی دو دمرتا چغم منتہا آبادی دا مغرب دا چغم منتہا آبادی دا مغرب دا وجدا اویکت نور تغربو چدے پریوت دوبے دا پٹے دا فیائنن حمیعتن پا دریاب تور کی بس اینن حمیعتن تور دریاب بلا مانا اینن حمیعتن اے فیائنن حارتن پیوچنی گرمی کی دریم ترجمہ فیائنن حمیعتن پا تور خٹو کی پخواد زمان یا استازو آئے با منگتا مانا کولا فی اینن حمیاتن پا جبا کی تا جبا پی جانے آگا چینا چاگین چار چاپی را دے ازمکی اوبا آغستی کنا اچھ سرے پا کی خپای دن ڈوبی کرتا مگا تا جبا ہوئی فی اینن حمیاتن آگا چینی جبی دار کی چینی جبی دار کی نو دا دریا بخا لکوس میں چی در تاشار ہوئے فرعا مغیب الشمس اند غروبی ہا فی عین ذی حلب وسائط خرمدی نغدغو تک تور چینا تک تور دریا گرم چینا ووجد اندہ قوما اوی مند دلتا قوما یا قوما قلنا نمگورتوی یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین نمگ سنگا ہوئے نباز خلقوی چو خلی چی چاہتر خبری کے وہ پیغمبری کانا نمگوی چی دا وزیر دا حضر علیہ السلام ہوئی دغه حاضر وای دی وزیرو دغه پیغمبر په واسطه بورتا ویل شي یا قلنا الهام دې مچې ته او ها کې دې شي ذل قرن ته الهام شي کې نه قلنا ان موږ وی دی ته اتور الهام یا ذل قرنین ایمان تو عذبا یا کو صدا ورکه دې مشرکان لرا و ایمان تتخذ فی حسنا یا ونی وا په بار د دوی کې حسنن خلار صدا دین ورته بیان کا ہمدردی و سرو کا اور کدی نہ منی نو سدا اور کا قال ذو القرنین وی اما من ظلما خلق سوچ چا ظلم کا فسوف نواجبو زرد سدا بول اور کما ثم يرد الى ربه بیا بده واپس کے شرب اخبلتا فیعذب عذاب النکرا اللہ بول سدا اور کس ناشنا اللہ بول سدا اور کی زما دیتی بخت میں واما منا منا ہر سوچ چارا اور ایمان عمل کنے اگلے پاد بدل بہتر وسنقول له من امرنا یسرا ہم بہت تو دخل پکار کے سانتیا من دو وس چ سم رکھی گی من بہت سا سانتیا ہو یا سفر اوش مغربی سمات با سببا بیا دی روان شپ بل سفر چ دی تو وی مشرقی سفر مغرب نہ خوب دلدل سر تنگ شو واپس رہ اے مشرق روان شو حتا تر دی اذا بلغا مطلع شمس چورا سید دی اغزیتا چغزید خطو دنور دی وجدا نویکت دانور تطلو چی دی راخ کاری دی علا قومن پی قوم لم نجعل لهم چی نور کرم دی قوم تا من دونی ها لطرف دنورنا سترا پردا یا خدا چی کپری نوی دی کپرو خلقو یا دا چی عبادی نوی دا سی دی که عبادو چغزمک کی عبادو کنگول نشوا دی خلقو او دی نور پا مابین کی سحائل پردن نوا سمکان نو کوٹی موٹی نوی ای ریاض سمکانی نو اللہ اکبر اس کے تو اچھ دا سنگا اللہ کذالک بس دا سی ونو یا کذالک منگ دا سی اکرل یا کذالک دا خبر دی مبتدا مقدر کا القصتو کذالک قصد ذو القرنین پدی دیم سفر کی دق سدا وقت آتنا او تاقی سلام مگر آگر کرو بما اغساز و سامان لدیه چی ذو القرنین سرو خبرا پی علم اقبل کی علم اقبل کی سمات با سببا نبیاد روان شپ یو دریم سفر چی دی سفر تا سفر شمالی ویخا شمالی سفر مغربی مشرقی سو شمالی جنوب سفر پہ کیسے کرنا رہے والے نہ یا کو کہ دیشی چ بس دے آئے وقت کے بہو نہ لو پاتے نہ مرش یا بعض علماء چ ممکن دا چباغ زمانہ کی جنوب طرف تا بازی نو سمات با سببا حتا تر دی اذا بلغا چورس دے دے بین سدین زما خیال پا دیبا بس کو ذکر پا دی صد زباس کن با از زما اس پا ما خام با بیارا شن انشاءاللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبا سببا بلغ بین السدین وجد من دونی ما قوما لا یکادون یفقهون قولا ذوالقرنین در اسفارو در سفرا یو سفر مشرقی پائی کے دلدل چپڑے نا آجز واپس رہ گئے دیم سفر مشرقی شورو کا پس تا مغربی سفر نا دا اس دریم سفر دے او دے تا سفر شمالی ہوئی شمال تا روان شو او دا جنوب دا سفر ذکرہ نشتا دے ثم اتبا سببا بیا دے روان شو پہ یولاری ان بیاور پسیش دا نور اسبابو چگا اسباب عادی اے اسفار دی سفر روان دے حتی تا دی اذا بلغ بین سدین چورس دا دے آغا مقام تا چگا بین سدین پہ میں دا دو بندنو کے دے وجدا من دونی ما قوما نو اوی کتا رائست دیاغین یو قوم من دونهما رائستا من دونهما نزدی دی صدین و تنزدی یو قوم اکتا لا یکادونا قریبا نوا یفقون قولا چی دوی پوی دے دیوبل پوینا دیوبل پوینا نشو پوی دلے او دغی وجہ علماء لکی یا خو قلت فام پو وجہ سرا چا خلق نا پویو ناغی اخپل مافی الضمیر ویلنشو او یا اجنبیت لغت پہ اعتبار سرا چی دوی دغی پمینس کے اجنبیت لغوی موجود ہو اجنبیت لغوی معنی شو دا سنا دا فهمنا قالو یا ذل قرنین دیو اے ذل قرنین اس پہ دے سوال دے چار کر دے خلقوں کی قلت فام ہو یا اجنبیت لغت ہو بیا خبر سنگ شروع کا یا ذل قرنین علماء لکی چدا کلام چ دے دا از واسطے دا ترجمان شیرے دوی پی منز کے ترجمان راگے اور آگے ترجمان دوی خبری یو بلتا پیش کرے قالو دوی آزل کرنین ان یاجوج و ماجوج بشک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کو ان کے دی پدیز مکا یاجوج سوک دے و ماجوج امیان ورطا اجوج ماجوج بھائی جانا دا اجوج مجوج دا اجوج مجوج سوک دی دے اجوج مجوج پا بارا کی قسم سو عجیب مجیب دی سو کوئی چی دا بالکل مندری مندری خلق دے اور یو غگ اگر لان دے وہاں چی اور بل غگ لپا سکی اور بسو دیش او دی تفاصیل عجیبا جیبا کسی لکھے سو احران شی او چا دام لکل دی چی دا اصل کی پا کشتے دا نوح علیہ السلام سلام کی دی چا دا احتلام نا پیدا شوی دی موری نیشتا دی دی مور دی خو بس دیر خبری شوی دی بہترین قول پا دی مسئلہ کی اگر روح المعانی ذکر کر دی او انور شاہ کشمیری سے پخپل فیض الباری کم لکھ رہے کہ ہما قبیلہ تانے من ولد یافس ابن نوح ہما قبیلہ تانے من ولد یافس ابن نوح دا اولاد یافس پا اولاد کی دی نوح علیہ السلام زی یافس دا یافس پا اولاد کی یاجوج ماجوج دی او دا یاجوج و ماجوج دا افراد دا ترک دا خلق دا یاجوج ماجوج ور با بندے نا ور با کلاو ساتے دوار کلاو کر دا یاجوج و ماجوج چی دی کنا نو دا دا یافس پا اولاد کی دی قبیلتان من ولد یافس ابن نوح این یاجوج و ماجوج یاجوج و ماجوج چی دی مفسدون فی الارض فساد کے پزمکا سب فساد کے ابن جوزی پخپل تفسیر زاد المسیر کی لکھی پیزم جل 191 صفحہ کی چکانو یفعلونا فعل قوم لوتن دا فسادیانو چھ دا قوم لوت اغا عمل پدوی کم راغلو دیم قول لکل دے چھ وکانو یقتلون الناسا دی با خلق وجل خلق بے وجل سل پارا خورلو دی پارا چاہے تمنگ با پخوا سلی خوارے وی چھپر تاز پیجے نکنے سلی خوارا دا یاجوج و ماجوج سلی خوارو یقتلون الناس خلق بے وجل خلق بے مرکولا فحل نجالو لکا خرجا آیا جمکم تال پارا خرچ علا پا دی خبرا انت جل بیننا و بینم صدا چی جور کتا زمگا او دوی پا میز کی یو بند دیو بند را لجور کا صد مطلق دیوال توی خوا نفس دیوال یو صد را لجور کا چی بند شو چی دی خلقو نا پا پناش شو زاد المسیح لکی چی یو خرج دے او یو خراج دے او پدی کے فرق دے. خرج ما تبرات بہی ہر اغشے چی تچال بطور احسان سور کے پتا لازم نی ما تبرات بہی چت پاگی سر تبرو کے چالور کے اسی اسی اور خراج چکم دے ما لازمہ کا اداؤہو. خراج ارا غسیز توئی چپتا دے چا طرف نہ لازم شیوی لکا ٹکس. او خرج چکم دے آغا شے چکتا بطور احسان چاہتا ورکے آتیہ. قالا اویز القرنین ما مکننی فی ربی خیر آغا چی طاقت را کرماتا فدے معاملہ کی زمان رب آدھر بہتر دے فآئینونی بی قوا پس تا زمان مددتو کہے پا قوت تا مٹو. مال دا بلسی طاقت نے دے پکار پیسو بیسو بادشاہ ما قوت تا مٹو کہے مزدوری ہو کہے آجال بینکم بینم رد رد ما جوڑ بکم استاسو او دیائی پمینس کی رد ما سمانا رد من حجاب متینن رد من اے بند. رد او صد کے فرق دے صد مطلق بند دے رد رد ما آغا بند چداغی اجزا پہ یو بلکہ داسم خطی لکہ دیوال دا خخت شو ردم آغا دیوال چداغی اجزا یو بلکہ خطی داسی او صد نفس دا دے سادر دے ام صد دے خود خخت و دیوال چین دار ندم دے. اللہ اجالو اجال بینکم و بین امرد ما جوڑ بکم ستاسو دوی پیمنس کی حجاب متینا حجاب مضبوط. آغا سنگا توبریم لکلی دی او تفسیر قاسمی محاسن التاویلم لکل دی اے بفعلت و سنائن یحسنون البناء والعمل مزدوران بی کاریگر بشی مزدوران بشی کاریگر بشی او دی پا جمشی نیو دیوال با جوڑی کو آتونی زبر الحدید راوڑ ماتا ٹوٹے دوست پنے زبر ٹوٹے الحدید اس پنا حتی نراوڑ ٹوٹے راوڑے عدل تک دے حتی ازا ساوا بین صدفین کلاچ دی برابر والی راویست دی ٹوٹو دوست پنو بین صدفین پا میز دا سرونو دا غرونو صدفی دا غر سرتا صدفین پیمیند دا سرونو دا غرونو آغا دا غرونو سرونو پیمیند کی دا دیوال جوڑ چا قالن فخو ذلقرنین اس فکے اس پنا دا کولما چولشوا اس فکے چورو لگی حتی اذا جالو نارا فکو فکو تر دی چوئے گردو اور نو اور خونشو گردو لے اے ازا جالہو کنارن نارن اے کنارن دا سی ٹوٹی گرم شوی چٹول نار شو قالا اوی دی آتونی افرغ علی قطرا دا آتونی معمول مقدر وے او مذہبی بسری معمول شو قالا آتونی قطرا راکے مالا تامبا افرغ علی قطرا چوارن پا دیوانی تامبا ویلی تامبا راوڑے ویلی تانبا چھو اس پا دے بانے واچھو ناولی اس پا نے ٹکڑی وی آگا بیا گرمی کرشوی او بیا پا غیبانی اس پا نے تانبا ویلی تانبا آگا عبود تانبی پی واچھو لشوی چھو واچھو لشو نے بالکل سشو رد ما ردم شو پلستر شو فمستاؤل ان یزاروہو پس طاقت نشتے آئیں یزارو چراو خیجی پا دے دیوال ومستطاو لغو نقبا او طاقت نشی لرو لدوی لپا دے دا سوری کولو سوریم نشی کولے آنور کسی کمزوری دی چودوی رازی سٹی سٹی سٹی او چما خام شی منرے ونی سوری جور شی ندوی اے اس با گورو انو ناسا پا چلی سشی بیاغ سار چلی بیا بند شی نبیا سٹی بس خلط خبر بس مست تو نقوا خالا هذا رحمت من ربي اوي داد رحمت زما درب اذا جاء وعد ربي سوا چرا لواد درب زما جا له دکا بمانے مدکوک تے اوبا گردی دیلارا ریزا ریزا او دو وعد درب زما حقا بالکل رشتنے درب وعد رشتنے دا او دا قیامت براشی ہر سب نیست و نابود شی اس دیدے کہ دا باس دے کہ شمالی سفر کے ان یاجوج و ماجوج یفسدون فی الارض دا کم زیو او دا یاجوج ماجوج دا کم زینا برات لر ما علماء لکن چی دا منگولین تاتاری قبیلہ نا دا منگولین تاتاری قبیلہ دا دا یاجوج ماجوج چکم دے بنیاد دے ادیبا دو دی مقام سکون چیو نگا کاکیشا ہو کاکیشا دا قفقاز دا غرون نبرات لل پدر واریال کے بالکل قریب دا بحر حضر حضر بحر حضر تا قریب پدر واریال کے پلار دا قویقاف غرون باندے پالاقی دا کاکیشا دیوالتو یاسو منگولین تاتاری قبیلہ بحری حرز حضر ہا بحری حضر بحری حضر پہ کناری باندھے پہ در واریال کے براستے کوئی قاف غرنو دلتا براتل او فسادو نہ بیکاو رہا حضرت ذوالقرنین دلتا کے دیوال جوڑ کر اس دا دیوال چرتا دے ددی متعلق صدیر اقوال دے او تفسیر طبری پدی کے دا بادشاہ اگر ذکرم کر دے چکم بادشاہ دی علاقے دے پار خلق مقرر کرو اور عقیدہ دیوال نہ دی دیوال پہ تالاش کے یو قول دا دے چدا دیوال پہ شمال کے دا بحر حرز پہ کنارے بانے دے پہ شمال کی دا بحر حرز یا حضر با دا بحر حضر پا کناری دا واقع دے سو کچھ دا دیوال پا آسٹریلیا کے دے دے آسٹریلیا شمال مشرق کے واقع دے او دی تقریباً لمبائی 1000 فٹ دا اور بلندیم 1000 فٹ دا او عرض چکم دے نو دا 12 فٹ دے در استغفر اللہ 12 میل دے تقریباً 1000 فٹ بلندی دا 1000 فٹ دے طول دے 12 میل تقریباً دے دے عرض دے اور دا تحقیق چرے یو مورخ دے چاغن سی ایم ینگ سی ایم ینگ دا تحقیق کرے دے چدا دیوال پہ آسٹریلیا کے دے بعض علماء وہی چدا پہ وسط ایشیا کے دے پہ مشرق کے ضلع حصار ورتوئی اور تقریباً دا بخارا نے 150 میل کرے دے سمرقند و بخارا بخارا نے 150 میل لے رہے بالکل پوسط ایشیا کے واقعہ دے اور دا تحقیق چا کر دے نگی تم مارکو پولو ہوئی دا تحقیق مارکو پولو کر دے مارکو پولو امام رازی اگر ذکر کئی وہ ظاہر خبر دادا چدا دیوال چکم دے دا پر شمال کے واقعہ دے اصو کچھ آذربیجان پالاقی کے دے واللہ اعلم بالصواب بہرحال علماء اقبل اقبل زور لگو لے دے امام راضی وچ وال اظہر ان موضع صدین فی ناحیت شمال وقیل جبلان بین ارمینیا و آذربیجان ووجہ انسان بن ناحیت حضرہ فشاہدو و وصف ان بمیان رفیون اور دادی لوی شیر بیادا ابن خرداد یو کتاب دے المسالک والممالک اور پائے کہ دے پورا باس کر دے معصوم التاوین دا خبر ذکر کرے دا واللہ مزید تفصیل دے پارا کہ سو غواری نو تفسیر قصص القرآن دے مولانا حفظ الرحمن صاحب دے عین بباس کر دے تاریخ ارض القرآن سلیمان ندوی تاریخ دے عرم پہ دیوانی کم بحث کرے دے اور بعض خلقوی چی پچین کی او دیوال دے واقعی مشہور دے خدا نہ دے پچین کی او بند دے دلی بند دے خلق دیوال تماشیل خلق زیلہ کدلتا چی در ڈیم بند دے دا سیلوی بند التو مشتے خلقوی چی دا خدا نہ دے یا پہ آسٹریلیا کے دے یا وسط ایشیا کے دے یا دا آرمینا او دا آذربیجان کو منز کرے خودی رلوی بلاغ دا او کہ یو سڑے ہوئی چشتے چالی دلے ندے مرور امریکا ندہ دا دلوی حکومت چلے دام تقریباً 1500 سبان دے اشلا چدی امریکی حکومت خلقو تا معلوم شے دے عام دنیا والو تا عام خلقو تا 500 نمخ کے دا امریکی حکومت چاہتا نو مالو نو کہ یو دمر عظیم مملکت دام دنیا دا خلقو نا پٹ پاتے کی دیشی دا صد سکندری چکم دے دام پٹ پاتے کی دیشی فصوف ترائزن کشفل غبارو افرسن تحت رجلکم حمارو ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلو بیاتیک بالاخبار ما لم تزودی دا صبت دا چھ چرت رہے خوشتے وکان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم اللہ کریم فرمائی یا خود ترکنا بعضهم کے در یا جوجان تے اشارہ رہا پری خود دی منگا بعض دوی یوم ایزن پدارز یموج فی بعضن چی چپی وی پی یو بلکی یعنی یو بسر باتی کی گی یا عام حکم دے وترکنا بعضهم او پری خود دی منگا بعض دی خلقنا یوم ایزن پدارز یموجو چی چپی بوہی فی بازن پہ یو بلکی امراد دی یموجنا سدے اے استراب اور بے چینی دا بے چینی چینی نگا بے چینی آگا بے چینی آپ دی قوم کے دا اور دنیا کے دا سے مسترب دی وانو فقا فی سورے اور فبکرشی پش پیلے کے یعنی نفع ثانیہ فجمع نام جمع منگ بجمع کدا خلق را جمع کولو سرا طول بجمع وارز نا جہنما اخکار بکم گا دوزخ یوم ایدن پا دارز للکافرین لپار کافرانو عرضا پرا مخام اخکول سرا اللتی آ کافر کانت آئین فی غطائن ان ذکری چی دی پر دی استرگ دیاری پا پردو کی زماد ذکرنا وکانو دی دوی لا استطیون سما طاقتنا لرد آوری دو دا دینا دین نشاوری دین دیدہ پورے واقعات ختم شلا افاسب الذین کفروا متفرری پہ مضامین دا سورت سورت کے سو واقعے وے گورا ذوالقرنین ابلیس نہ اول کے اصحاب کاف بیا اور پسی دا ابلیس واقعہ وا بیا اور پسی دا حضرت موسیٰ او دا حضرت علیہ السلام بیار پسید چاوا ذوالقرنین وا افا حسب الذین کفروا دا متفردا فاغ رنبی باب باندے اے پا واقعی رنبنو باندے پا واقعی دا سابقہ بانے بزاد اور پا واقعی دا شیط ابلیس بتبا حاصل سشر کہ دا اللہ نیکان بندگان لائق دا عبادت ندی اور نشی کے دے پا شیطین خوچری ہمو نشکے دے بس افاسب الذین کفروا آئے گمان کئی کافران آئیں یتخذو عبادی چنی ولدی دوی زمان بندگان من دوی نمان بغیر اولیاء آکار سازان نو اس دی افاسب جواب مقدر دے اور دیر تفاصیل لکر دے سنگا افاسب الذین کفروا آئے گمان کئی کافر چنی دوی نولی دی زمان بندگان مانا بغیر اولیاء آئین فاہم ذالکا مقدر کا آئین فاہم ذالکا آئدہ اتخاذ اولیاء دویلہ بفیدہ ور کی آئین فاہم ذالکا آئدویلہ بفیدہ ور کی دوی تب سے فائدہ ارسی جواب سرے نہ. در صورت مریم بہاسی نمبر آتوں کو جواب ذکر رہے واتخذوا من دون اللہ آلہا لیکونوا لہم عزا کلا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا انا اعتدنا جہنم من تیار کرے دوزخ لفاظ کافران من المستیا تاکم بطور تاکم لکہ اسری تالے پارے میں لخت اخدہ من المستیا ماخا پوچھ لگا نا تارے پال میں خدی سیکھے دے مل مستیا بد کم اما خام دراصل استحزا تحکم زجر تحکم ہے تحکم اور زجر کافرانو دوزخ دی مل مزے مل مستیا بد لکو کو دوزخ کے تحکم دے. اور دا آیت نس سری دے پدی خبرہ اللہ نہ بغیر خلق و نیکان بندگان و تکار ساز ان یتخذو عبادی سر بوتان نے دی بلحال نبیوکم اویتا آیا خبر در کم تا سنا بل اکثر اعمال اگر چا بانی چکا تاوان دی پہ اعتبار دامل الذین دا خلق دی ول صائم فی الحیات دنیا چ برباد دے کوشش دامل دی پہ جند دنیا کی ادی گمان کی انم یحسنون سنا انم چ دی یحسنون خستہ کی سنا عمل دی گمان کی چمن کو ڈر خستہ عمل کو جامع البیان لکھی لاعتقادہم انہم علی الحق دی کوش اعتقاد کی اعتقاد دی دی انہم علی الحق یحسنون سنا مشرک بدبخت چ شرک کی یحسنون سنا بدعتی چ بدعات کی یحسنون سنا لگا پرتوک چ والا جوڑے بےدت حسن بےدات اللہ پر تکجور کی چرور ادا خو بےدات حسن رے ویسا ڈیرا خدا سنا کار بھی دیتی ہے تخ بھی دیتی ہے نا بیا طویل شیچے خست بھی دیتی اولئک الذین داخل دی کفروا بآیات ربہم چنکار کر دی دل اللہ پایا تنو باندھی ولقائه او دل رب دا ملاقات فحبطت اعمالهم برباد دی عمل ندودی فلا نقیم لهم یوم القیامہ نو بندرم لپار دودی پر دا قیامت وزنا سشے طول ولی دی لپار بطول ولی نی امام رازی لکی المیزان انما یوزاو للذین یعملن سیئات میزان خو اگر چاہ دی پاری چی دعی اعمالو کسوی خ حسنات و سیاحت ہوئی چاپ اعمال کے حسنات و سیاحت ہوئی عرید پار میزان تل میزان چدے ادرو لکھی گئی اور چرتا اعمال حسنہ دستر نے بینا عرید پار میزان ضرورت فلان قیم الم یوم القیامت وزنا مانس دل پار با رض قیامت وزنی میزان بنی میزان کو حق دے وہ کافرانو دی پار نشتے ول نشتے لئنہم لیس لہم عمل کافر دی پار عمل نشتے دے لگے میزان سے ضرورت دے طالبان صاحبان چکم دے سبق ہوئی دوی سے قتل اشتے ٹھیک شوا یو دکاندار کپڑی خرسی دائی پہ دکان کے تلوی تل سے ضرورت دے تل خواقت دکاندار لپکال چھ گوڑا چینی بھی تلی اچھا چر تا گوڑا چینی بھی آل تا بات تلوی چرتا گوڑ چینی نی نتیل دے تیلے سے ضرورت دے فلا نقیم مانا کافر دے پار میزان نشتا دے ورن ول وزن یوم ذل حق قرآن ذکر گئے سورۃ نور گو رکھنا یو کم سال اختم آیا تھا والذین کفروا اعمالهم کسراب کافرانو اعمال پشاند سدی شگو گل حتی ازا جو لمی جدو شیان شتے نا مصبخ کی گو سر سورت فرق سورت فرقان آیت نمبر دے دلوشتم وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنا ابا منصورا. ابا منصور بشینو چیو وینا یو شی وینا نسبت علی اتا ابراہیم سنت کیلو اعمال کرماد اشتد پیر ریو فی یوم آسف چت دردنا ایری بانی طوفان راگ نسبت پاتش ذالک جزا ام جہنم دا کافران چری بدل دوی دوزخ دا دوزخ دے پساو دا کفر دو دی او پا دی سبب چنی ولدی دوی زما آیتنا اللہ وی ورسولی زما پیغمبران وزوا ٹوک کرشوی بشارت آخر چلاوڑی ایمان ملکی نیک کاندم جنات الفردوس وی باغی لی پارا جنتون دا فردوس دا اوسط الجنت اوسط الجنت تخا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اذا سألتم اللہ فاسألوا منه الفردوس کرے چھ اللہ نے سوال کوئے تو فردوس غوارے اور دا وسط الجنت تے عمدہ جنت ان ثواب اللہ لکل موحد اللہ لکل موحد جنان من الفردوس فیہا یخلدو مواحد با فردوس کی فردوس جنت الفردوس خالدین فیہا ہمیشہ بھی دوی پدی جنت کے لا یبغون عنہا والا نہ بغوار جنت یاند جنت نہ بدلی بدلی کو پی اور ذکر پات کی یہ تنگ سے تو یار ماں بدل کا جنت داس نہیں چتو پات کی یہ اور خپل دا بدلی درخواست بکے داس خستہ زیبی مڑے گی بتنا اللہ کان البحر مدادا دا آیت مبارک متفری دے پواقی نمبر تین بانے بے ذات اور پواقی نمبر چار بانے بے تبا واقع نمبر تین سوا موسیٰ علیہ السلام دا حضر اور نمبر چار ذوالقرنین حاصل سش ہر کلا چی موسیٰ او حضر پیغمبران عالم الغیب ندی او کار سازان ندی ذوالقرنین بچرتا نا کار ساز و عالم الغیب شی علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند علم موسیٰ کہ بود اے ارجمند علم چی دا موسیٰ پا غیب کے بند علم دا موسیٰ بسیوی اے ارجمند موسیٰ خوبی نہیں کہنا منگک قل لو کان البحر اویا کہ چرشتا دریاب مداد لکلمات ربی شئی لپاد لکلو دفیسلو در افزما خام خواب اچھی دریاب مسکت دینا چوشی کلمات در افزما اوچ منتام اوچ بشی دا دریاب مسکت دینا چی تامیشی کلمات در افزما او کلمات نمراد سی شده کلمات نمراد شیخ مرحوم بوی معلومات شیخ القرآن بوی اسماء و صفات معلومات او صفات نمانت دریابون با اوشی معلومات در رب العزت چلے اغسوک اغیم اسو احاتا نشی کولے قبل ان تنفدا کلمات ربی معلومات ربی قبل ان تنفدا صفات ربی ولو جئنا بمثلی مددا اگر چمرات لکو بمثل دغ دریاب مددا شایی او دلتا اختصار دے کہ داد دنیا دریاب دا شیشی پوشی کنا او پا دی کلمات طرف اولی کلشی نو دا شی با اوچشی کلمات طرف چه دے معلومات طرف چه دے اگی انتہا نشی که دے اگی احسا حسار اول نشی که دے سورة لقمان واروا چه دا یو نا چه دمر و نور شی گام نشی پورا که دے 27 نمبر آتو گورا ولو انما في الارض من شجره كترشيارا غشي چده پدزمكا من شجره دونونا اقلام قلمنا والبحر يمد او دا دریا بیسی شایی من بعدی پس تو چی دو دی دریا بنا سب آتو اب حرین و دریا بنور شی او بیا پا دی مجموعی سرا کلام در رب العزت اولی کلشی او صفات و معلومات ما نفقت کلمہ سبحان اللہ قل او ادویتا انما انا بشر بے شک انسان ما پشان ساسو وی کی دیشی ماتا بے شکا انما الہکم بے شکا الہ ساسو لائق عبادت الہ واحد یو الہ دے آرہ رسوک یرجو لقا ربی چاقید ساتی دلہ دا ملاقات پس عمل دکی عمل نیک موافق دا شریعت ولا یشرک بی عبادت ربی احدا اس ادار دن اگر دید اللہ عبادت سر اچھا لرا اللہ پہ عبادت کی اچھا در اس ادار نگر زوی او شرک چھ دے دا پہ دو قسم دے یو شرک جلی دے او نبل شرک خفی دے شرک جلی دے نہ کئی ام دے شرک خفی نہ کئی او شرک خفی سے دے ریا لیکن شرک جلی چھ دے اگر مبتل الاعمال دے شرک خفی چھ کم دے دام سے دے ریا دا مبتل الاعمال دے دارنگی آلوسی دی جا کے باس کرے دے ہر اغا عمل چگہ دا دنیا مقصد دے پاری او ریا دے پاری یا غرض دنیاوی دے پاری نو آغی بانی ثواب نمرتب کی گی لکت تلاوت تا قرآن چپ اجرت دے دیکھ امام آلوسی خستہ باس کر دے لکت تلاوت تا قرآن بل اجرت کہ او سرے تلاوت کی دا قرآن کریم اجرت دے اجرت سرا انو اغی ثواب نشتا دے لیکن مجھے تا ثواب نرسی زکا چاہی عمل کی للہیت نشتا دے خلوص نشتا دے چکم عمل کی خلوص نی اغی عمل ثواب نشتا دے شرک جلی شرک خفی غرض دا اغراض دنیوی دی پارا ثواب فوت شا شرک سر ثواب ختم ریا سر ختم یو دا سی عمل چپا غی کی دا عامل مقصد اغراض دا دنیاوی سواب ندارت. سورت کاف ممتاز و پنور سورتن باندھے پسسرا پنفی د علم غیب دا انبیاء علیہ السلام نا اور پس ذکر کول دا واقعی دا چا دا اصحاب کاف اور دیاری تفصیلات اور نچوڑ پسلور خبر کراغلو اغس اے پیغمبر علیہ السلام اعلانو کا اصحاب کاف غیب دان ندی نو آیا چپتا تم پتن سبا پتن اشتے او موسیٰ حال دا حضر ننو خبر او حضر حکمت دا امور سلاسو ننو خبر دارنگی ذوالقرنین عاجزو پا مغرب کی دل دل نتنگ شا تیک شا پا سفر مشرقی کی تنگ شا اپ سفر شمالی کی دا قوم پہ خبرو باندھ نہ پیدا مالک کارساز پارسز اللہ دے غیب دان عالم الغیب یو اللہ دے اویا انما انا بشر مثلکم یوہا الیہ انما الہکم الہ واحد اویا اللہ عالم بما لبسو لو غیب السماوات ابصر بی واسمی مالم من ولی ولا اشرف حکم احدا دا خلاصم دا سمانا اوہا الہکم الہ واحد کارساز اک یو دے اللہ عالم بما لبسو پار سبانی پوا یو اللہ دے لو غیب السماوات اغیل را دے غیب دسمان نزمکو ولا یشرک فی حکمی احدا ولا یشرک فی عبادت ربی ہر کلاچ سورت کاف کی دفع دا شبہات اسوا سورت مریم کی دا پات شبہات جواب نے دی بس آلتا اعتراض پا کسی دا صحاب کاف آلتا اے سوال پا کسی دا ذوالقرنین اور حضرت موسیٰ اور حضر دلتا کی مریم صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آلتا جواب دا شبہاتو دلتم جواب دا غپات شبہاتو بیانی گی دیم ربط ہر کلات سورت سابقہ کی نفی دا علم غیب دا اللہ دا نیکان و بندگان نا اسوا اس پدی سورت کی اس بات تا عجز دا اللہ دا نیکان و بندگان کی گی دیم ربط ہر کلات تاپ سورت آخر کے وی انما الہکم الہ واحد ولا یشرک بعبادت ربی احدا دلتا مزید تقریر اور توضیح دا توحید دے واقع دا ابراہیم علیہ السلام لما تعبد ما لا اسم ولا ابصر او مزید تفصیل تقریر عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی و ربکم فعبدوا ھذا صراط مستقیم درم بل رب سلورم تا سورت کاف کی ویلو وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ابیاتا کبرت کلمتن تخرج من افواہم دا دیر دا گناہ خبر دا چلی دخلو نراوزی دلتا آیت نمبر 90 کوئی قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن سوچ وئی اللہ نائبان جوڑ کری دی دا دیر دا گناہ خبر دا دا خسمان از مکنی سز غملے ظالم مشرک تا سنگ از غملا دلتا مزید تفصیل دے خلاصہ سورت پدری و بابو نبان مشتمل دے باب اول ابتدا نو آخلے تر آیت سلورش پیتما پورے پدی کے عجز دنبیاء علیہ السلام حضرت یحییٰ حضرت زکریہ حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام مریم صدیقہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام دی انبیاء عجز قرآن ذکر کی چدا ٹول اللہ تعجز او اللہ تو محتاج دی دیم باب دو آیتوں نے دی وما نتنظر اللہ بامر ربک عجز الملائکہ فرشتی عاجز دی اللہ تا دریم باب ویقول انسان دی جن آخر پورے اس بات قیامت زجر للمنکرین بشارت للمؤمنین آخر کے وہ تخفیف دنیا بن ختمی گی اور دی تو سورت مریم ذکر ہوئی مریم اب واقع کے ذکر رہا اور نولسم دے پس سورت کافنا سلور سل اختم دے پس سورت فاترنا سورت آسان دیکھا کاف ہا کاف ہا یا عین آتا بیرات علماء لکھی کاف مخفف دے دا کاف لخلقہ نا ہا مخفف دے دا ہا دن لخلقہ نا یا مخفف دے یدہو فوق ایدیہم عین مخفف دا علیم ندے اور صاد مخفف دا صادق الوعد ندے آغا ذات چھ کافی دے لپا دا مخلوق رزق ورکی زموار دا مخلوق دے ہا دن لخلقہ آغا ذات ہدایت ورک ان کے دے اقبل مخلوق تھا یدو فوق ایدیہم طول مخلوق دے دا قبضے لان دے دے عین علیم بی احوالہم مخلوق پہ حال خبر دے صاد صادق الوعد تیشوہ الصمد یا صادق الوعد با وعدے رشتنی دا چاسر چی وعدہ کرے دا نا رشتنی وعدہ دا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ خبر دے مبتدا مقدر رہا آزا ذکر مانا دا دے دا ذکر دا ذکر دے در رحمت ربستا پا بندہ اقبل بانی چی ذکریا علیہ السلام دے دا بیان دے در رحمت ربستا پا بندہ اقبل بانی چی ذکریا دے ٹھیک شوا اذنا دا ربہو کلچ دعا وقتی وا حضرت ذکریا علیہ السلام در ربنا ندان خفیہ دعا آہستہ زکا کتاب التسیل قرطبی مزری قاسمی لکی لأن الاخفاء اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء اگر دعا رو دعا چدا اخلاص تقریبا دا اور ریا ڈیر بعید دا لأن الاخفاء اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء ریا ڈیر لے دا اخلاص ڈیر قریب دا دعا کو اگر بہتر دا چکم کی اخلاص زیاد بھی اور اگر اخلاص چکم کے زیاد بھی اگر دعا دسر دکھا آ دسر دعا دا اور تفسیر دیم لکھی المراد بالدعا هو اخفاء لکون ابعد لکونی ابعد عن الرياء وادخل في الاخلاص قال دعائے وقت اے اللہ انی وان لازم ذکر دا عجز دا حضرت زکریا علیہ السلام اے زما اللہ انی وان لازم منی بے شکا کمزوری شوی دیا ڈوکے زما وشتال راس شیبا او تک پن شوی دے سر زما وشتال راس تک پن شوی دے سر زما شیبا لوجد بڑا توبنا وشتال راس اور خور شوی دے سپن والے پا سر زما ولم اکم بی دعائی کا اور نیمزا بے دعا کا دا بے دعا مصدر دے مضاف سوئے مفعول نو بے دعا ایاکا نیمز بے دعا ایاکا پا دعا خپلے تالرا اے زما اللہ شقیہ نامراد سمان شوا قرطبی قاسمی کتاب التسل طول لکی فتوسل بے احسانہ القدیم حضرت زکریہ اللہ تو وسیلہ پیش کرا خصیش احسانات اللہ پا چکم زارو پہ فتوسل بی احسان ہی القدیم زارو احسانات وسیلہ پیش کرا پا وسیلی دا نیک اعمالو اور پا وسیلی دا رحمتنو دا باری تعالی حاضر توسل منو اللہ تعالی بما سلف لہو ماہو من الاستجابت توسل بی احسان ہی القدیم لکتو اچھے زما اللہ تا گورا پیدا کرے ما زما اللہ اتارا نہ صحت را کرے دے اتارا نہ جند را کرے دے اللہ تیرا علم را کے دا توسل احسانات قدیمہ دا رب العزت وانی خفت الموالیا او زیر اگم دا وارسانونا دا سنہ ان یزیعو الدین مفصل لکیم زیر اگم دا وارسانونا چھ برباد بکی دن لرا من ورائی عباد موتی خواہ مفصل لکیم فستا مرگ زمان مکانت امراتی آخرا او دخد زما شنڈا شنڈا شوی دا یعنی دا اولاد قابل ندا فابلی ملد ان کا او بخا ماد پار دا اخبر جانبنا ولین یو وارس یری سنی چی میراسو بی زما او میراسو دا علی یاقوبنا اے اللہ اگرد دیلرا رضی غور شوی دینا معلوم شوا انبیاء و وراثت پسکی پا نبوت کی نانو معاشر الانبیاء لا نورسو ما ترکنا صدقہ منگ دو انبیاء و ڈل چیو منگ نہ میراث نہ پاتی کی او کہ پاتی چنو آخیراتی او دا میراث چیو دا دا علم دا نبوتو زکر من آل یعقوبا تو کہ زوی خود پلار نو وارث کی دیشی و دا پورا خاندان وارث کی دی خونی شی دعا قبول شا دعا قبول شوا اللہ اے زکریا علیہ السلامہ منگا زیر درکو تعالی پہ یوالک چنو می دے یحیاء او یحیاء نو می زکر دے چلے انہو احیی بھی اقرا امیہی دے پہ پیدائش سرا دمور اگر بیماری خود ختم کرے وا لم نجال لو من قبل سمیا ندے گردو لے منگا علی پار دے دی دینا مخی سمیا ہم نامے سمیا ہم نامے سو کوئی صفتنو والا مانس داسی صفتنو دا بل چانو دکت دی دی او دیدی صفتنا تاویلی سیدن و حسورن و نبیین من صالحین نبیان خودیر و صالحین و حسور پکی دے یاو یا من ہم نامے چی داسی نم من اسا پر چال یحیاء نو اخے قالا پیغمبر ازما اللہ سرنگ بی ازما اولاد وکانت امراتی آخرہ او دا انا دا دا تعجب دے پار دیخا او سرور دی وجہ استعجال لی سرور دی وجہ دی زیادتوال دی خوشحالینا دور مخی منگویل دی وقت بلغتو من الکباری او ذرا سی دلی ما دی بڑا توب اتیا انتہاتا من الکباری دی بڑا والینا اتیا آخری حتا لکف زاد المرسیل کی قحول العظم اردو کی میں اچھلا قحول العظم اے یا بسن اچھکرس قحول العظم یا بسن اڑو کی مخشلا مازپ کی نشترے او بالکل اچ کرش بڈا سے اڑو کی بیا بالکل اچھی کا نا اللہ کذالک ادغسی قال ربک وی ربستا چدا پما دیا سان اما تو پیدا کر دینا مخ کی انویتی سے یعنی تو موجود نہیں قال پیغمبر وی اے اللہ کر دے ما دے پار یو نخا لے پار دے سکون زما اللہ وی نخا ستا دادا خبر بنی شکول خلق سرا دریش پی سویہ دے سویہ دو مانی دے خستہ مانا دادا چہ دا حال کی دا تکلمنا اللہ تکلمہ خبر بنی شکول تخلق سرا سویہ دے حال کی چہ تبا بالکل روغی سویہ چہ تبا روغی دانے چھ گنگے شے بے گنگے بنی خروغ موٹ بے خبر بنی شکولے پس دیر آواتو پخبل قوم باندی من المیرابی دی باد خانینا فاوہا الیہم قوم تے اشارہ ہو کا اوہا اے اشارہ یا اوہا بمانے کتب سر اوہا الیہم اشارہ ہو کا یا اولی کل قوم تا ان سب بہو بکرتن واشیہ پاکوال بیان درب سارو ماقام یا یحیی پیداش یحیی السلام اس ادماج ادماج دیکھا نا اندماج حذف القصہ پیداش لویش چکل لویش اللہ وی یا یحیی خذ الکتاب بقوا اے یحیی علیہ السلام واغل کتاب بقوت پکلک والی سرا بقوت تعمل سرا پکلک والی دعمل سرا اللہ وی واتینا الحکمہ برکڑوں منگا دی یحییاتا الحکمہ پویا دین الحکمہ فام دا تورات الحکمہ الفقہ فی الدین مدارک کوئی سبیہ پو ورک والی کی چدے ورکیوں وحنانن اتد پاتینا بنخا واتینا الحکمہ پو حکم مانتف واتینا الحکمہ واتینا حنانن امنگا ورکڑو دیدا ترس کول پا خلق باندی وحنانن امنگ ورکڑو دیلا ترس کول پا خلق باندی مل دنہ دخبل طرفنا وزکات او پاکوالی یا وزکاتن اے تزکیتن چگہ تزکیہ وا تیشوا وزکاتن تزکیہ وزکاتن چگہ اصلاح دا عمل وکان تقیہ و دے پرزگارا وبرم بیوالدیہ اور احسان کو ان کے دے مور پلار سرا ولم یکن جبار نسیہ انو دے متکبرا او نافرمان دا اللہ وسلام علیہ او سلامت یاد پدی باندی پاگر چدے پیدا کرشیو ویوم یموتو کلچ بدے مری ویوم یبسو ایا او کلپچ پاس پورتا کولشی جوندے معلومش انبیاء باندگ درے دور دی یوم ولدہ دنیا ویوم یموتو چی بیا مرشی ویوم یبسو ایا مرنا پس بیا جوندے آدھا قیامت دے دیم قصہ مقصد عجز دا مریمی عجز دا مریم او سرا عبدیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد کا پا حوالی دا کتاب فل کتاب پا کتاب کی یعنی پا حوالی دا کتاب مریم قصد مریم اذن تبدت من آلہا کلچ دا ارخ تشوا کلچ زان لشوا دخ پل آلنا مکان شرقیہ یو مکان تا چغپ طرف دا نرخاتو شرقیان مشرقی طرف تا نہ کور نہ مشرقی طرف تھا چکم اشار ہوا نہ دے آخوالار دا آخوالارا فتح خدت مندونی میں جابا بیائی انی ولا دے ابائی مندونی لری دا قومنا حجابن پردا فرسلنا الیہا روحنا پس راو لے گا منگ دیتا جبریل اخپل روحنا روح میں راو لے گا یعنی جبریل فتمثل لہا جوڑ کا دی جبریل اغیتا شکل اخپل بشرن سویہ د بنی آدم برابر یا سر فتمثل لہا جوڑ کا دی فرشتی اغی مریمتا فتمثل جوڑ کا صورت اخپل شکل اخپل لہا مریمتا بشرن سویہ پہ شکل د بنی آدم برابر سم سادہ سڑے ورتو درے دا نو چاہی اکتا نو قالت اوی بے شکا پنانیوں پر احمان سرا من کدتانا ان کنت تقیہ کہ یہ تو یری دن کے دا لانا دا اصل کے دا ان کنت تقیہ شرط او جزائے رس پٹا پرتا لکھا مانے دالا زپنانیوں پر احمان دتانا بس پنانیوں در احمان پر احمان سرا دتانا خدای دی پارا لرشه د مخه زپانا او بیا ورته ان کنتا تقیا فترکنی ان کنتا تقیا لا تؤذینی ان جان شخا ان کنتا تقیا فترکنی ان کنتا تقیا لا تؤذینی کہ تو اللہ نے یریدن کے لرشه درتنا دیکھو. او تفسیر سمرقندی سے لکھی خلق پدری قسم یو آغا چ اللہ نے یری دن کے لکا تقی یو آگ چد بادشاہ نے یری گی لکا سوک لکا فاسق یو آگوی چاد خلق نے یری گی لکا منافق خلق نے یری دن کے منافق بادشاہ نے یری دن کے فاسق اللہ نے یری دن کے تقی این کنتا تقیا کہ یہ تو اللہ نے یرید ان کے وقال دی فرشتی ہوئی انما انا رسول رب کی بشک از رسول ما آستاز ام دربستا لی آبلا کی غلام زکیہ چوب خم تالرا علک پاکیزا زکیان پاکیزا علک اس دی آبالا کی نسبت تا ہی بھی جبریل زان تا کر دے او دا نسبت مجازی دے ٹھیک شو کہنا اور دے تو نسبت فعل من قبیل نسبت الفعل رس سبب نسبت سببی خا زکا چدا حتی سا پیدائش شو نغپ نفخ دچاو دے جبریل امینو لے آہا بالا کی نسبت مجازی نے را نسبت الفعل الى سبب دے قبیلی نہ دے یا لے آہا باللہ لکی غلامن زکیہ قالت بڑے ابائی قالت مریمی ہوئی پیدا خوش کنا وی مخی وفاظ شکی مخی وفاظ شکی رس وفاظ شکی خو دعا خو پورا شوا حت زکریہ علیہ السلام پا خپل جن کے خپل زیو لی دا لکن دعا خوش ہو کنا نور خمار کا ارچان دی پا رہے خجی قال کذالک قالت مریمی وی انا یکون لی غلام سرنگی بی زما اولاد ولم یمسسنی بشر او ما تلاس ندلکو لیو بین آدم ولم اکو بغیہ او نہ زیم بدکار بغیہ مانس بدکار نیما قال اللہ فرمائل چی کذالک دقا سرا قال ربو کی ویز ربستا والی حینن دا پا ما دی آسان ان طالب چی ورکول بغید اسباب عادیونا آسان دی ولی نجالہو ماتوف علی مقدر دی اغسری والی حینن والے نہ جالہ دل پارا چوگر زم داستا بچے آیت للناس عبرت لپا دخل کو ورحمت منا اور احمد زمنگ طرف نہ وکان امر مقضیا اے مریم دا خبر فیصلہ کرے شویدا اس دی کی چون چرا مکوا بس فہملت ہو قرآن گھٹی گھٹی خبر ذکر کی خا عام خبریں دعا مریم لبشارت راغی او بس رس سورت انبیاء کی بیا راضی حضرت جبریل راغے فنفقنا فیہ من روحنا فیہ من روحنا بید واسطی دا جبریل روح دا مریم روح دا عیسیٰ علیہ السلام مریم تواتر حوالہ کرش فعملت ہو نواغست دی دا عیسیٰ دا بچی پخیٹ اخپل کی فعملت ہو وائغست پخیٹ دا بچی حمل دا گئی تیگا نا وائغست پخیٹ دا بچی فان تبدت به پس لرشوا پس سبب دی حمل مکان قصیا یو زیتا قصیا چی لر دا خلقو نو دیر لر لارا حتی که علماء لکی چی بیت اللحم تلارا اور اگر بیت اللحم چیو تقریبا دا بیت المقدس نا آٹھ میل لر دی فاجا المحازو نمجبور اکر دا درد پیدایشا فاجا آها راوست دا المحاضو درد زیہی مجبور اکڑا درد پیداش علاج زن نخلتی فطرف دا دالی دا کجوری دالی دا کجورا قالت دیوی های افسوس دی میتو قبل آزا چه زمرا وی دینا مخ کی با کنت ویز نسیان ایرا منسیا تیرا ایرا تیرا نسیان ایرا منسیا اترادن دی نسیم منسیا ایرا تیرا ایرا تیرا نسیان داس ایرا لم یوز کر زما چانم ناغستے منسیا متروکن یا نسیان منسیا اے لا یورف ولا یذکر نسیا چھ نچا پی جندلے اور منسیا ذکر میں چرت نہ کہہ دے وہ دید کے دا مسئلہ دا چادرتی مریم صدیقی موت وقت چھ یا لیتنی مت قبل حاضا کاش زمڑا دینا مخ کی دینا مخ کی زمڑا شو نو خبر نو موت وقت کو جائز نہیں مریم اب موت والی وقت علماء دیگی جواب کی موتی دی وجنا وقت چھ دیل دا خطر لائق شوا کہ زما پا دا سی حالت کی بچے اوش دا با زما دی دین دی دین دا بدنامه سبب بجوشی دی دین دا بدنامه سبب بمجوشی تیک شوا نو دا دینی بدنامه بچکول دینی بدنامه نا زان بچکول دی پارکی او سر موت غواری دا گناہ نده یاو دویم قول علماء لکی دی دا طلب دا موت زکا ہوکا چھ دی تا دا خوف راغے چھ آیا دا سی حالاتو کے بغیر دا اسباب ہونا کہ زما ولد اوشو زما پاک خاندان با بدنام شی او دی پاک خاندان دا بدنامولو دا بدنامین بچکولو دی پارا دا موت وقت المنع ندی نپا دی نسبت سرابے موت وقت ہے فنا دا من تحتها آواز اوش دیتا نزدی دی دینا تحتها پو مانا دا ملان دی ندخا نزدی دی دینا اللہ تحزنی مغم جنکی گا قد جعل ربو کی تحصر آگر زول دی ربستا تحت کی اے قرب کی تحت کی تحت نزدی سریا اوب ولد اوبو ووزی لے کی راو خزوزان تا بجز نخلتی دال دا کجوری تو ساقتا لے کی رتبن جنیا راو با غرزی پتا بانی تازہ انو لشوی کجوری رتب تازہ جنیا انو لشوی فکولی خورا بشربی اسکا وقری اینا او دو بچی پا دیدار سترگی سراوا او دیدہ کی سوال دیں او گورا مخ کی وئی قد جعل ربو کی تحت کی سریا او بو ذکر مخ کی را گئے خوزیل ہے کہ بجز نخلا کجوری ذکر بعد میں را گئے ٹھیک شو فکلی وشربی کیا آپ عقل کے کجورا مخ کے دا اور ابرست دی علماء کرام فرمائی کہ دا انسان دی جن دی پارا دا عقل نا ابز زیات ضروری دی لکہ تر وجہ چھ ماتے کہ نما خام نو اول تو ابر آوڑ زان سر کی دی دو خیال سے دا کاری اول زان سر دی ابو گلاس کی دی دا بیاروس سے ڈوڑے بندوبست کہی ابو ضرورت دا ڈوڑے نہ سوا دے بے دا ڈوڑے سڑے جن تیرو لشی خود ابو نہ بغیر جن نشی تیرے دے نسری یا ابو مخ کی ذکر کرے ضرورت اہم دے اس فکلی وشربی عقل مخ کے پشور باندھے زکچ عادتن عقل مخ کے دے پشور باندھے تو جو ڈوڑے اخری نے بیار اس تو بس کے اور کجوری کی فیدی ڈیل دی علماء لکی او دی تفسیر ہم لکر دی چھ کجورا دیر مفید دا خصوصا زنانو دی پارا پا دی حالت تا بیمارے کے دیر زیادہ مفید دا وفیل آیت عشر لما یقول الاطباء ان رطب ینفع النساء رطب مفید دا نساء دے ولی پا دی وقت کی اطباء دا علاج مطابق دا گرم سی ضرورت دی کجوری کی گرمائش تھے قوی گرمائش تھا اور درد ولادت کی نہایت مفید تھا اجبیا سے دوٹی کی نور و ان بیا نور مفید تھا فکلی وشربی وقری اینا فیما ترینا پس کے چری الی دتا من البشر احدن دبن آدمان میں یو کا سا فکولی نشار اور تو کا انی نظر تو رحمان سوما چما نظر منل دے لپاد رحمان دروجی اور خبر نہ کمن رز انسیا ہس انسان سرا نظر تو رحمان ماں نظر مان دے دے رحمان دے پارا سومن د چپ سومن مانا چپ خبر نہ کم اچھا سرا دے سے مطلب سر اللہ وی کتا سو کلی دا ورطاو آیا چھ ما نظر من لے دے چپ خبر نکو ما نو دا خبری ہو شو گیا تاکہ اس رہے گے زتا سر خبر نکو مخا ما سر خبر مکو خا زتا سر خبر نکو خبر خود اکلی گیا انی نظر تو لرحمن سوما فلنو کلم اليوم نو فقولی پمانا دا قول لسانی نا دخا فقولی اشارہ ورطاو کا اوپائی زمانہ کے سومی سنت روجہ دا چپ مشہور معروف راشی داس پیشو اگی ذات پار میں روجہ سات لے فاتت بھی قوما رات کو دے پکپل بچی بانے قوم مخبل تھا تاملو چکے کراو چت کرو قالو دیوی یا مریمو لقد جیتے شیان فریا اے مریمی تا قرآن تلکل پیو ناشنا سیزا اف داو گور دا سنی یا اخت حارون اے دا حارون پشانتا اے دا حارون پشانت جنائی زکا اخت مانا دا مشابه سرده تیشوا لکا صورت زحرف 48 نمبر راوارا وما نوری من آیتن اللہ اکبر من اختہا نخیو منگ دیتا سنخا مگر اگر لوی دخ پل مثلنا نو اخت بمانا دا مثل سردی نو یا اخت حارون اے پشانت دا حارون اے پشانت دا حارون او دا حارون پاک دامنی چوا آخو مشہور وا نو دیور تاوی چھتا خدا سے پاک لکا حارون سے او دا سوچ دا لکا تو اے فرشتے دا دی سوک را یا دا ہارون ذکر ذکر کرے دے چہ دا دا ہارون علیہ السلام دا نسل نوا یا اخت ہارون ما کان ابو کمراسو نو پلار ساسو ناکارا وما کان امو کی بغیہ انو امو ثابت کردارا خاندان خستادر اعلی خاندانو اینچی شوا دا فا شارتی لے لاغی وقت شارہ اکڑا روجہ کوئی ساتھ لیوا نشارہ اکڑا مانس دین تپوسو کا دین تپوسو کا نو قالو دی خلقوی کیفا نکلمو سنگا خبری اکو منگا من آغا چا سرا کان فی المادی سبیا چھدے پو جولے کی معصوم بازی نا پویا خلقوی چھ دا کان ننے دا خو انقطاع دی پار رازی نو کان فی المادی مانا کی وہ پو جولے کی معصوم عیسیٰ علیہ السلام چکل خبری کرے وی نو دے آگی وقت بیا لوی اترکڑو زکر چھ کان لپا دی انقطاع دی ورتر کان لپا دی انقطاع نہ دے تا صورت بنی اسرائیل کے پرن ویلو کنا آیت نمبر 32 کے ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا زمانہ زنا تم نے دیکھے گئے تو خواہ پا زمانہ کی بدو او اس خیر دے کان انقطاع دے پار نہ نازی رو رہا نو کان فاحشا زنا اسم بدکار فاحشا دو مخیم فاحشا ہو کان فلما دی دپ جو لے کے سبھی یا معشوم وہ کال آتی ہوئی انی عبداللہ تو کی خبر نہ کہ زدہ سب کو مکنا زیم عبداللہ زدہ اللہ بند ما آتانی الکتاب اللہ را کرے دے مال کتاب و جالنی نبیا اور زی گرد پیغمبر دی وقت کو کتاب اور سخنو الہ دمور کو جو لے کے کتاب سے چتن آ گئے علماء لکی آتانی الکتاب اے حکم علی بی ایتا الکتاب حکم کر دے ما دے پارا پر آکول دا کتاب پا ازل کے تیشوا حکم کر دے ما تا ما دے پارا در آکول دا کتاب پا ازل کے حکم علی بی ایتا الکتاب او یادا آتانی پا ماند مزاری کا آتانی الکتاب راکی با مال کتاب وجالنی نبیہ ازے گرز علم پیغمبر یعنی ما بگرزی پیغمبر وجانی مبارکہ ازے گرز علم برکتی مبارک خیر را کیا چولے شوے دے چرتا چیمز او ما تامر شوے دے پمانز او دا زکاة ما دم تو حی یہاں سو پر چیمز جن دے دیتوئی موجزہ آکے با مرغو حواد ماہی دہد بندگانا دون تو شاہی دہد بے پیدر فرزند پیدا او کند طفل را در مہد گویا او کند منگ چکل درس لتلو پہنے تھا حضرت تا چاچٹ راو لے گا اوئی چکور اوسانی بسراتی و زکاتی معدوم تو ہے مز بکم زکات برقم سوچ جو اندے ہیں ماں ایسار سان زکات چال ہو رکھے او کل جو اندے دے پسمان کے دے زکات چال ہو رکھے حضرت وقت جواب کی مز علم پٹیم کی کہ نہ بیٹے مکے مجھ پٹیم کی کہ بیٹے مکے پٹیم کی اوسانی بسلات چھ وقت مز راشی نمز بکم و زکات چھ وقت زکات راشی فرضیت زکات راشی نو زکات برکو دیکھو سو جواب اشرو بڑا خو فرضیت زکات پہ نشتے دے زکات نہ بل چٹ را گئے بچی سال سا پسمانوں کی جو اندے رے اناگا خریس کی سا او بول برا چر تکے واڑ بول کنا چھ برا دن مچا جو چر تکے یہ چٹ را گئے نو حضرت استا پس سر کے ہم جس بھاتی سے رہے استا پس سر کے جواب سے کہنا استاپ سر کے آلے کا دانوری فرشتے سکے استاپ فرشتوں لباس کی عادات و طبیعت کے دا فرشتوں گرد ہونے شیر بابر ہم بھی والد تی اور ماں تو حکم کر دے کہ احسان بکم اقبل ابا سرا مور سرا والد تی ہوئی لکچ والد خونا یو ابا مور ماں بلم یا جالنی جبار شقیا اور نیم گردولی سے جبار شقیان شقی جبار سے تو ہوئی زیادتی کون کے نیم گردولی سے جبار زیادتی کون کے پخل کو شقیا بدبخت نامرادا نامراد نیم دیو مانت تفسیر ماوردی کی ولم یجلنی جبارن الجاہل بی احکامی نیم گردولی اللہ ز نا پویا تقبل حکمنونا شقیا متکبر دخل عبادت نا زد اللہ عبادت کے ان کے ماں جبار الجاہل باحکامہ شقیا المتکبر عن عبادتہ والسلام علیہ اور سلام دی پما باندھی کلا چ پیدا کرے شو مز اور کلا چ بمر ماں اور کلا باج پوت کو لشم جم دے الت وئی سے سلام اور دل تو وسلام آلتا سلام نہ کہ روا دلتا و سلام مارک فرا اڑا بل دیر پارا عیسیٰ علیہ السلام آقا سلام چکم دے اللہ تر پہ یحییٰ ہو اگر دے پما ہوں گے و سلام آقا سلام دے اللہ چ پہ یحییٰ ہو آقا رحمتون و سلامتیا اللہ دا عیسیٰ ابن مریم دے قول الحق دو ترجمی دے دا قول منصوب بنا بر مدح دے تمانا اقول قول الحق اللہ زوی مبینا بر حق الذی فی یمترون چکم کی دوی شک کی یا قول الحق ماندا دا قول پر ماندا کلمی سر دے او حق دا خودی صفت دے نو قول الحق عیسیٰ کلمہ دا اللہ دا کلمت او پشان شو ما کان اللہ لائق ندی اللہ لرا چونی وزان لنائبان پاک دے اللہ دا نائبنا کلچ اللہ ارادہ کے دیو کار نغیت وی کن فیکونن بیاوی ضرورت نشتے او بے شک اللہ چھ دے رب زمان اشار سام تقریر اللہ رب زمان دے رب ستاس دے خاص دا عبادتو کئے او دا قصرات مستقیم دے حق الار دا اللہ ترسیدن کی دا فاختلف الاحزاب جواب دا سوال مقدر اس سوال دا دے ہر کلا چی سال اسلام اللہ دا توحید بیان کرے دے این شرک و اختلاف از کجا مدبود مشرک دا چرتن راغے اختلاف دا چرتن راغے اخلق عیسیٰ ابن اللہ سنگھ ہوئے ممانا فاختلف الاحزاب من بینہم اختلاف کدی ڈلو پس تا عیسیٰ علیہ السلام نا پخبل منز کی عیسیٰ چی رف اسمانیو شوا نو خلق و اختلاف شروع کم فویل اللذین کفرو پس حلاکت تیل پاد کافرانو مم مشہد یوم عظیم دا حاضر دلوی رزنا حاضر دلوی رزنا چی قیامت دے اسمی بیم زجر خب اوری دا خلق وابسر خب گوری خب اوری او خب گوری لگا سورت قاف کے بتات راش انشاءاللہ فکشفنا انکا غطاءکا فبصرک اليوم حدید یوم یاتوننا کرچ راشنگ سخا لیکن ظالمان الیوم نن پا دنیا کی فی ظلال مبین پا گمراہ اخکار کی دی اگا گمراہی صدا تفسیر مدارک لکی اگا ظلالت دا دی چی عیسیٰ علیہ السلام تا الاوئی عیسیٰ علیہ السلام تا حاجت رواوئی او چسوک عیسیٰ تا الاوئی اگا ظلال مبین دے گمراہ دے تفسیر مدارک وانذر کی تخویف دے وانذرهم او یرو داخل یوم الحسرت رزد افسوسنا قیامت پر نمونو کی یوم ایوم الحسرت تے جکہ خلق و پرد قیامت افسوس کی اور تا پر صورت ہجر کی ویلو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین لو کانوا مسلمین تشوا یوم یعز الظالم على یدیہ یقول یا لیتنی تمہار رسول سبیلا چک بہ لگے گتے چکو لگا خوب بدن تختی یوم از قضی الامرو کلچ فارغ شد حساب نا قضی الامرو اے فرغ من الحساب کلچ حساب نا فراغت اشی ہم فی غفلت نا تاس سویل ذکر نشما دم رٹے ما اندازو لگو شپک گھنٹے درس نہ کی شپک گھنٹے چھ سڑے نیچے کے ناستے قرآن تم دے سکی یار منگ یار لس گھنٹے ناستی ہو دولس گھنٹے ناستی ہو تلس گھنٹے ناستی ہو رضی بڑا تو قرآن ہو دشپے بھائی مناظر چلو نہ خود تاسی بوائے ادا سے بکوائے ادا سے بوائے ادا سے بکوائے اچھا استاد بلاڑ ابھی آپ منگ طالبان خبر نس کے مناظرہ کھولا ہاں اس طالبان سے حیران ہے مجھے خوب بول رہی تھی نا گورے خوب بول رہی تھی یقینی حیرانی کی سڑے گا نا ماں تو یو سڑی ہوئی چاہت علماء و کرامت نہ مانی میں چپ سے ٹتے بچے اول نہ مانی کرامت مانی ماں استاد صاحب کرامت ریاغت سنگا ماں بھی دولس گھنٹے درس کہو شلقان پنچیر اتلس گھنٹے درس کہو ماں دولس و اتلس گھنٹے چی بندہ درس کی داد اگی تما تو خی اور سڑے دولس گھنٹے لگاتار خبر شروع کی مائے کرامت خیر کی عادت تو مائے زمان شیوطر اصحاب کرامت پینڈے شیخ دا مرے خراب و غصہ وکانا آئے بچے دیرس کرو انمزا اول کار چی منگا لارو ندا چینکی بخل کو لے گر دیر شیبو آدے بس کلے انما منگ دیر تالیبان زر کرال چی دا سرے کو دیر چین اس کی دے پر رجیم خوری دیکھا چی دے چی یو خبر رکی نو گھٹ کئی چی روجہ راشی دے بسم رچے سکی بیا منگی اردس سے قرآن ضروری دے سکا بس سڑے خو کل نشی درس اروجے دے بولی میں ایسے کہ ساتھی تعویلات کل اول اروجا شو امنگ گور جو چینک بچا تن بازی نشتر دو مرشو نشتے در مرشو ماسلخین تیم دن اس طور کو نیوخ کرتا آشتا وی اے اللہ کہ دا روجا طول عمر وین سخ خباوا ویزا اسی خبری نشم کول بغیر دے چوئی گوٹنا اوس گورا اللہ پاکا سنگ تازمہ مرے کلاو کردا ارمان چی دا روجہ طول عمر ہوئے زیم چی ارمان چی دا طول عمر در سے من بیش پید رضی کولے دین اللہ خبر سنگا دا یارا ایز قضیہ الامرو کلا چی فا ایز قضیہ اے فرغا من الحساب کلا چی فراغتو کرشی دا حسابنا وان فی غفلتهم لا یمنون عدید پا غفلت کے دا قیامتا اور ایمان نراری پا قیامتا انا نحنو بیشکا منگا نرسل ارزا آخری مالکان یو دی ازمکی نرسو مانا آخری مالکان یعنی پاتی کی گی برا تزمکا ومن علیہا اور آغا سوچ دی پا دی ازمکا ویلینا یرجعون او دات المخلوقا منگتا واپس کرشی وذکر فی الکتاب ابراہیم بلا قصہ اے درما قصہ اور پا دی کی عجز دہات ابراہیم اور دعوت تا توحید دے ابراہیم اخپل پلارتا اسی آسان دی یاد کا آپ حوالی دا کتاب ابراہیم علیہ السلام دا فل کتاب ابراہیم ہوئی مکی وذکر فل کتاب ابراہیم دے دلتم فل کتاب ابراہیم دے دا والے علماء لکی چہ یہودیانو مریم ابے بدنامہ کرے وا و بی قول و کفر ملا مریم بہتان عظیمہ دی مشرکینو ابراہیم بدنام کرو چاہے یہودی دے چاہے نصرانی دے نو اللہ وی ذکر کا کہ صدا مریم تو کتاب حوالے سرا چہ اللہ پہ کتاب کی سو مقام دے اس ذکر کا ابراہیم حوالی دا کتاب سرا چہ خدے پہ کتاب کے دے ابراہیم سمر سو مقام دے آئی یہودیان چہ سوی داسی دے او کنس بل شان دے اس بتاتا پتو لگی یہودیان قول غلط تے قول دا باری تعالیٰ برحق تے یاد کا حوالی دا کتاب ذکر کا دی خلق تا قصد ابراہیم حوالی دا کتاب سرا انو کانا صدیقا نبیا بے شکو دا پیغمبر صدیقا رشتنے نبیا رسول کے دا پیغام اللہ رسول کے پیغام دا اللہ مخلوق تا مخلوق دا اللہ تا صدیقا رشتنے پیغمبر دا صدیقا نبیا دا صدیق نرے دا وصف مادحا دکھا لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لکا تاویل ہوئے آغا سورت مائدہ کے یا بی یحکم بی النبیون اللذین اسلمو النبیون اللذین اسلمو لگا صفت مادحا صدیق صفت دیو خبرہ زیمتی کی عجیب اشارہ تھا کہ ابراہیم صدیق دے ناغ دریک لم یکذب ابراہیم اللہ صلاح سے کذبات ناغ کذب نو اغتو دوریوا زکر چا اللہ صدیق دے صدیق و دروغ نوے یا کانا صدیقا قبل الوحی کانا صدیقا قبل الوحی نبی انبادہو از کتاب التفسیر دے او صدیق مکی دوحینا او نبی او پیغمبرو پس دا وہینا کل چویل دی اقبل پلارتا اے بابا زما ولی عبادت کے داغا چاچنا اوری او نشکت حالستا او نشل کولتان مصیبستا الاخو آگا چاہتا ہوئی چاہتا عابد عابد حال بانے پوئی گی عابد خبر آوری او اقبل عابد نا مصیبت لرکولشی ستاپ معبودانو کی خدا دری وار نشتے ولی بابا عبادت کے اے بابا انی قد جانی من العلم بے شک راغل دمات علم نہ العلم دکھا من علم ند ال الفلام آدی دے ماؤد پدی سر علم د وحی دے ماتا راغل دے علم د وحی آغ علم لم یات کا چتا سک نشتے فت تبی نی زماتا بیداریو کا چروان دے کما پس ملاری باندی آدی کا وخیمتا تسراتن لارا سویا برابرا برابر لار در تخیم رازا رو رو یا بتی بابا عباد مکو در شیطان شیطان در رحمان نا فرمان دی اے بابا زیریگم پتا باندی دیدینا انی اقاب زیریگم این یم سکا عذاب چوبر سیتات عذاب لطرف در رحمان فتکونا لی شیطانی ولی شیبت در شیطان دوس زگا شرک در شیطان شیده اور شیطان جہنمی دے اور چھ سوک شرکے نو جہنم تبزی تو شیطان مر گرے بشی نو پا دی خبر چھ آزر تا قار راغے پی آراغی بن انتا نالی آتی خا اے مخ ارے تزما دالی ہونا اے ابراہیما عقیدہ دے بدل شوا تا خسنوری خبری کہے کہ بابا دا حکم دا خدای دے نو لائل لم تنتہی نو پلار ورتوی لائل لم تنتہی او کہ چرتا من نشوید سنا انواز التوحید لئن لم تنتهی انواز التوحید کتاب من نشوی بیان دو توحید نماتا لارج من نکا بگٹو بدی علماء سنگسار بلکم واجرنی ملیا دا دیر اگران مسئلہ دا دی پلار دی زوی اختلاف پکی رازی گورا پلار ہوئی که زمان دی عقیدی خلاف خبر رکے کور نبدی شروع امر بدی کم لارج من نکا تاب سنگسار کما واجرنی ملیا دو ترجمه واجرنی لرشد مانا ملیا دیر زمانا ملیا ادهرن طویلن دیر زمانا لرشد زمان پا مخونا لگی لکا پختانی چیوی دیو مانا بولمانی کی ملیا سالم الارز لرشد ما دا مخینا بچ بچ سالم الارز بچ بچ آو کنین وهم دی گره لکی از ما دمخن کن رازم در پسی اگر پردانی سالم الارز بچ بچ ران اللہ شا کنین خیر دی نشتے دی سلام علیکا بابا سلام دی پتا بایا دا کم سلام دی اتارا کا زم جین و زم بس لارا خب بیاوی بابا خمی پلار ساستغفر لک ربی بخنا بغوان طالب پار در بخپلنا انو کان بی حفیہ اللہ دے پا مامی ربان وات ازلکم او ڈڑکم دا تاسنا او دیاغا چانا چی تاسو بلے اللہ نا بغیر وادو ربی ازب بیا بیا یو اللہ بلما فیل دے خان تاسو نا استاسو معبودان نا ڈڑکم وادو ربی ازب بلما پا حاجتنو کی رب بیا بیا بیا بیا اسا امید چنب شمز بے دعائے ربی شقیہ بلنے در بخبل نامراد تفسیر لکھی قاسمی دا تفسیر قاسمی فدی دی جملہ کی دو خبر تشارہ دا یو دا چی شقیہ ایوے نو پدی کی تعریض دے پا شقاوت دی قوم او دا پلار چنب شمز پا دعا درب شقیہ بدبخت نامراد نو تاسو دا غیر اللہ پا عبادت بدبخت شوی ہے نو فی تاریز علا شقاوتی ہم بدعائی آلہتی ہم ادیما توازو دا اللہ پا دربار کی پا کلمی دا اصا سرا اے اصا امید لرمہ نو توازو شوا پا دربار دا اللہ کی پا کلمی دا اصا سرا او شقیہ پا دیکھ تاریز دے قوم تا پا گمراہے اور دا بدبخت ہے اللہ وی فلم مات ذلہم اعلانون انعامات گرا ہر کلاچ دے ڈڑا کرے دا قومنا وما یعبدون من دون اللہ او دیا چانا چلی باز کلان بغیر انعام نمبر ایک وابنا لوی ساقا منگول بخشش کور کے ساق اور یعقوب دیم نعمت اور داٹو الماو گرد الپیغمبران دریم وابنا لوی من رحمتنا او می بخورتا دخبل طرفنا سیشے وابنا لهم اما بخشش کی ورک دویتا او می بخل دویتا میر رحمتنا دخ پر رحمتنا رحمت وما پغی رحمتنا ہو لے گر سلورم نعمت وجالنا لهم لسان صدق علیا اما اگردو لپار دودی لسان صدق علیا لسان بمانا ذکر دیکھا ذکر صدق نیک علیا اچت میں ورمک دویلا ذکر نیک اچت یاد کا پہ کتاب کی پاوالد کتاب قصد موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصاً دیو مخلص وکان رسول النبی مخلصاً ابن کثیر لکھی مخلصاً ابن عباس سے ترجمہ دا معصوماً من الکفر والشرک والفواحش ودا عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام مخلصاً معصوم دا کفرنا دا شرکنا او دا ہر قسم گنانا وکان رسولاً او دے رسول رسول رسول من اللہ نبی او نبی ام رسول ام نبی تاسو کتاب کی وجہ رسول چرا نے گوید و انسان باس اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام ماو کتاب متجدد او نبی ماو کتاب املا عدل تک دوار صفت نے رسولا نبیا ام رسول ام نبی علماء لکھی کتاب التفسیر لکھی تمہید عبد الشکور سالمی لکھی ہر پیغمبر قبل البعثت نبی وی بعد البعثت رسول وی چے تبلیغ پہ فرض شی نو رسول شی اور چے تبلیغ پہ فرض نہیں نو نبی وی خلاص شو یاد رسول او دے نبی پہ مینس کے فرق نسبتی دے کانا رسولا اے من اللہ نبیا الی الخلق وہ دے رسول کے دا پیغام دا اللہ نا نبی سمانا خبر ان کے وہ خلق لرا پا حکم نو در ابسرا نو فرق نسبتی رسولا من اللہ نبیا الیل خلق وہ رسول دا اللہ اور رسول کے وہ پیغام دا اللہ چاہتا مخلوق دا اللہ دا آواز کرو مگ دیتا لا طرف دا تورنا اتور الایمن تور ایمن نا نو یو مانا خو ایمن کے دا یمین نشی نمانا آواز میں کرم دیتا دا تورنا دا سے تور الایمنی چی خی طرف تا دا موسانا ہو دا مانا بیاد رکھے زکا چلا یمینا لتوری با الایمن